دلم سواته کنگ دوینم رویته چم من خیدی نای من تنوینیم یار بسه دل خوید کم سواته روش من خوابینم نیاره شمت کشینم جانه